Jackpot to 3 razy więcej szans w losowaniach. Czyli loteria świąteczna i wysokie wygrane. Tak, bo szczęście chodzi parami. Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 listopada, Marcin Łuchewski. Dzień dobry, minęła 7, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Sporo zmiany w Sądzie Najwyższym. Rządzący mówią, że są potrzebne, by przyspieszyć pracę. Opozycja, że procedowanie trwa zbyt szybko. W serwisie Trójki będzie też o wizycie prezydenta w Wietnamie. I śledztwie w sprawie oskarżeń o molestowanie i mobbing 2 warszawskich dziennikarzy. Wszczęła je prokuratura okręgowa. Za 2 godziny Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wznowi posiedzenie. Wczorajsze obrady trwały blisko 16 godzin. Posłowie omówili 85 spośród 132 artykułów prezydenckiego projektu zmian w Sądzie Najwyższym. Przewodniczący komisji poseł Stanisław Piotrowicz z PiS ma nadzieję, że ostateczna wersja projektu, jaka opuści komisję, będzie zadowalająca dla prezydenta. To się okaże, ale decyzja będzie należała do pana prezydenta, nie do mnie. Myślę, że skończy się to powodzeniem, ale zobaczymy. Doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska mówiła wczoraj, że jeśli chodzi o zmiany, część jest uzgodnionych, a część nie. Jako fatalne i nie do zaakceptowania oceniła poprawki w sprawie Sądu Najwyższego. Te w sprawie KRS-u oceniła, że są w porządku. A na razie, jak dodała, nie ma mowy o kolejnych wetach prezydenta. Zależy, co będzie się działo, a diabeł tkwi w szczegółach, dodała. Jednak zdaniem posła Arkadiusza Myrchy z PO tak ważna ustawa nie powinna być procedowana tak szybko. Pan przewodniczący Piotrowicz z góry sobie założył, że chce w 2 dni, bez względu na wszystko, zakończyć procedowanie tej ustawy, chociaż wie, że ona ma charakter ustrojowy, chociaż wie, że jest ogromna ilość zastrzeżeń. Zastrzeżenia opozycji i części środowiska prawniczego budzi m.in. Izba Dyscyplinarna. Zdaniem pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf projekt prezydencki i poprawki PiS tworzą z jednego organu konstytucyjnego, którym jest Sąd Najwyższy, osobne byty, z których jednym jest w praktyce Izba Dyscyplinarna. Podobnie uważa wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, że Izba Dyscyplinarna będzie miała swój własny budżet, znacznie wyższy niż pozostała część Sądu Najwyższego. Kolejna przyjęta poprawka PiS mówi o tym, że to prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a nie pierwsza prezes, decydowałby o przekazaniu konkretnej sprawy do tej izby. Prezydent w Wietnamie. Andrzej Duda wziął udział w otwarciu polsko-wietnamskiego forum gospodarczego. Jest uruchomiony specjalny program, który będzie funkcjonował w latach 2017-2019 do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą chciały związać się interesami gospodarczymi z Wietnamem, czy to na drodze inwestycyjnej, czy na drodze eksportowej. A na przykład LOT dzięki umowie polskiego przewoźnika z Vietnam Airlines uruchomi wkrótce połączenie z Warszawy do Ho Chi Minh z przesiadką w Singapurze. Jest śledztwo w sprawie oskarżeń o molestowanie i mobbing przez 2 warszawskich dziennikarzy. Wszczęła je prokuratura okręgowa. 8 kobiet oskarżyło dotychczasowego szefa portalu Wyborcza.pl Michała Wybieralskiego oraz publicystę Jakuba Dymka, który współpracował z krytyką polityczną. Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie mówi, że śledztwo dotyczy 4 wątków. Chodzi o przestępstwa zgwałcenia, naruszenia praw pracowniczych, powodowania uszczerbku na zdrowiu oraz 2-krotnego naruszenia nietykalności cielesnej. W toku śledztwa w charakterze świadków przesłuchane zostaną autorki publikacji i w zależności od ich relacji prokurator będzie podejmował dalsze czynności procesowe w sprawie. Wystąpimy również do spółki Agora o przekazanie dokumentacji wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Na stronach codziennika feministycznego kobiety mówią o hipokryzji na lewicy i nowych twarzach akcji hashtag MeToo. Po publikacji dziennikarze zostali zawieszeni w swoich obowiązkach. Był samorodnym talentem aktorskim i literackim, nazywany księciem naturszczyków, barwną postacią warszawskiego świata artystycznego. 86 lat temu urodził się Jan Himilsbach, aktor, pisarz, scenarzysta z zawodu kamieniarz, znany z niepowtarzalnej kreacji w Rejsie. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali Mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorkę 5, zrobiłem kilka zdjęć. Życiorys Jana Himilsbacha jest pełen niejasności, niezgodności i sprzecznych ze sobą faktów. A zwykle podaje się, że urodził się 30 listopada 1931 roku, ale według oficjalnej metryki aktor urodził się dzień później. Jest to fakt, że się urodziłem 31 listopada, dnia, którego właściwie nie ma, nigdy nie było i nie będzie. Ale tak napisane w dowodzie osobistym we wszystkich dokumentach, po prostu ludzie nie wierzą. Jan Himilsbach zmarł w wieku 57 lat. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Dzień dobry Państwu. We wtorek Legia i Górnik Zabrze wczoraj do półfinału Pucharu Polski awansowały Arka Gdynia i Korona Kielce. Arkowcy, którzy bronią tytułu po wyjazdowej wygranej z Chrobrym Głogów, u siebie zremisowali z pierwszoligowcem 1-1. Rafał Simaszko gola nie strzelił, choć było blisko. W jednej sytuacji, pamiętam, dostałem od Filipa piłkę górą, również przyjąłem ją górą i żeby tak ładnie, efektownie wyglądało, również chciałem zagrać górą. Mówię, takie udziwnienia, a wystarczyło to przyjąć, zabrać się gdzieś. Czasami fantazja gdzieś ponosi. Nie kombinowali za to piłkarze Korony Kielce. Oni są do bólu skuteczni. Na 11 meczów wygrali 7, a 4 zremisowali. W ćwierćfinale wyeliminowali Zagłębie, wygrywając 1-0 w Lubinie i 2-0 w Kielcach. Są powody do zadowolenia. Cieszy to, że zasłużeniem dwóch meczów awansowaliśmy do półfinału i postawiliśmy kolejny krok do tego, żeby pojechać na ten wymarzony narodowy. Mówił kapitan Bartosz Rymaniak, zresztą strzelec pierwszego gola. A tuż po meczu w Kielcach odbyło się losowanie par półfinałowych. Górnik Zabrze zagra z Legią Warszawa, a Korona Kielce zmierzy się w dwumeczu z Arką Gdynia. Finał Pucharu Polski zostanie rozegrany tradycyjnie 2 maja na Stadionie Narodowym. W Hiszpanii grali w Pucharze Króla, do 1/8 finału awansowali piłkarze Barcelony, którzy nie dali w dwumeczu szans Mursi. Pokonali trzecioligowca 3-0 i wczoraj 5-0. W Anglii grali w Premier League. 3 gole Wayne'a Rooney'a. Everton pokonał 4-0 West Ham United. Arsenal rozgromił 5-0 Huddersfield. Chelsea pokonała 1-0 Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce, a Liverpool wygrał 3-0 na wyjeździe ze Stoke. Kolejne 3 punkty lidera Manchesteru City. 2-1 The Citizens wygrali Southampton. No a zwycięski gol strzelony w 6 minucie doliczonego czasu gry. Emocje na boiskach, a także na torze. Wszyscy kibice, także ty Marcinie zapewne, czekamy na powrót do Formuły 1 Roberta Kubicy. Polak wczoraj zakończył jazdę z zespołem Williamsa. Przez 2 dni testował tegoroczny bolid, głównie pod kątem opon. Na długich i krótszych dystansach na torze w Abu Zabi tym samym samochodem jeździł także Rosjanin Sergiej Sierotkin. Teraz brytyjski zespół będzie analizował dane zebrane i zdecyduje, który kierowca obok Kanadyjczyka Lance Strolla będzie reprezentował zespół z Grove w 2018 roku. Akurat dobrze trafiłeś, bo właśnie przyszedł list od pani Małgorzaty. Myślałem, że od Williamsa. O, na ten też czekamy na list od pani Małgorzaty, ale i od Williamsa. Czy można pozdrowić na antenie wszystkich fanów Roberta Kubicy, którzy śledzą jego powrót do Formuły 1, a wczorajsze i przedwczorajsze testy przeżywali bardziej niż jakiekolwiek wyścigi. I którzy zorganizowali się w przepięknej akcji flagi sektorówki wspierającej Roberta na testach w Abu Zabi. Dziękujemy, Robert, i czekamy na oficjalny komunikat Williamsa. Tak napisała pani Małgosia. No my też zdecydowanie czekamy na ten komunikat. Podobno bilety na Grand Prix Węgier już są sprzedawane i są kupowane przez kibiców z Polski. Także wiara w powrót Roberta jest wielka. Z toru na parkiety, siatkarskie i koszykarskie, w zaległym meczu 9 kolejki zwycięstwo za 3 punkty Jastrzębskiego Węgla, który pokonał w Radomiu Czelat Czarnych. To oczywiście plus liga, a w Eurolidze koszykarek polskie drużyny grały ze zmiennym szczęściem. Wisła Kampa Kraków pokonała 85-67 Basket Montpellier. Przegrały za to koszykarki CCC Polkowice, porażka 76-83 w Belgii z Castor Bren. Ranek na ziemi lubuskiej mglisty, w dzień będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami na Pomorzu Zachodnim, a w województwie zachodniopomorskim bez opadów. A poza tym proszę uważać, bo deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg zdecydowanie będzie sypał. W centrum spaść ma nawet 15 cm śniegu, w górach do 30. To nie są ćwiczenia. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, powodujący oczywiście zawieje i zamiecie śnieżne. 0 stopni w Katowicach, plus 1 w Częstochowie, Piotrkowie, Tarnowie, Białymstoku i Elblągu, 2 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 3 w Słupsku, Koszalinie, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu, do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Rok nowości Skody. Skoda przedstawia Leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103% to konkurencyjna oferta. No a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Wybierz Leasing 101% i prowadź w biznesie. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody w całej Polsce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Im bardziej pada śnieg, bim-bom. Dzień dobry, Marek z Gdańska. Przede wszystkim gratulacje dla pani Małgorzaty. Chciałbym powiedzieć, że u nas jest plus 2 stopnie, zero śniegu, przynajmniej, no nie wiem, nic się nie zanosi. A może to i dobrze, bo w niedzielę będziemy jechali 15 raz Mikołaje na motocyklach i zbieramy pieniążki na szczytny cen dla dzieci. Także wszystkiego najlepszego z Gdańska. 2,2 i 7 trójek. Mówiłem o tym, że rowerem to nie za zbytnio, ale się okazuje, że można. Jestem właśnie na trasie Sucha Beskidzka Kraków, pada strasznie, zero pługów, no i ci nieszczęśliwi rowerzyści. Na trzech jeden miał tylko światło i do tego z tyłu. Proszę o tym pamiętać, proszę o tym pamiętać, proszę o tym pamiętać. 2273, ekranek małpa polskieradio.pl, 71335, 10,5 minuty po siódmej. Za chwilę doktor Tomasz, no nie uwierzą państwo, o czym będzie opowiadał. No nie uwierzą państwo, jaka koincydencja, jak to się wszystko tak złożyło. Wie pan? Ale do czego? No, że się pan ogolił, nie ma pan brody. Córka mnie prosiła. No, ja wiem, córka mnie prosiła. Nie było dyskusji. Córka mnie prosiła, jak już dokonałem tego czynu, powiedziała, wiesz co, ta jednak lepiej wyglądasz z brodą. I co pan zrobił? Nic, teraz tylko czekać. Tylko czekać. No dobrze, jakiś człowiek bardzo podobny do doktora Tomasza za chwilę wystąpi. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. A czy aż tak źle? Że... Nie no. Lada dzień się przyzwyczaimy. No dobrze. Człowiek bez brody zupełnie, dr Tomasz Rożek, lub człowiek podający się za niego, jest gościem. Pytanie od pana Ryszarda. Bardzo proszę. Pan Ryszard na fali tego, co dzieje się za oknem, tu i ówdzie, czyli troszkę pada śnieg, pytał śnieżynki, ale to jest takie pytanie pod tytułem, no jest woda, jest mróz, dlaczego... To coś, co powstaje z wody, zamienia się w takie piękne płatki, a nie jest po prostu grudką. Taką jak na przykład woda, która w naszym zamrażalniku się zamienia. Na przykład tak. Ale w naszym zamrażalniku też mogą powstawać śnieżynki, jak się dokładnie przyjrzymy, to ich tam jest całkiem sporo. Wystarczy spojrzeć dokładnie na ścianki zamrażalnika i to, co tam powstaje, co prawda nie przypomina pięknych płatków śniegu, ale też nie jest grudką. To są takie igiełki charakterystyczne, które dosyć trudno zaobserwować, no bo i w zamrażalniku jest ciemno. Natomiast gdybyśmy poświecili chociażby latarką albo spróbowali zrobić zdjęcie telefonem komórkowym, to zauważylibyśmy, że te struktury są zupełnie inne niż kostki lodu. To prawda, że i tu materiał ten podstawowy to jest cząsteczka wody. Tak. Natomiast grudka lodu. Też tak myślę. Piękne imię. Też tak myślę. Ona jest chaotycznym zbitkiem cząsteczek wody. A z kolei taka igiełka w zamarzalniku albo chociażby płatek śniegu, to to jest nie tyle zamarznięta woda tak wprost, tylko to jest kryształ wody. Innymi słowy, w zależności od tego, w jakich warunkach, a konkretnie mam na myśli tempo tego zamarzania, do zamarzania dochodzi, to cząsteczki wody układają się w inne wzory. W wielkim, wielkim skrócie można by sobie to wyobrazić w ten sposób, że jak mają czas, to się układają jak chcą, w sposób optymalny dla siebie. Jak tego czasu nie mają, jak zamarzanie nachodzi bardzo szybko, to one po prostu zamarzają jak popadnie. Tym podstawowym elementem jak gdyby w krysztale jest coś, co się nazywa komórką pierwotną i w przypadku cząsteczek wody to jest taki sześciokąt. To wynika z geometrii samej cząsteczki wody H2O, tam z kąta pomiędzy wiązaniami wodoru i tak dalej. Czyli ten podstawowy kryształek, ten podstawowy kafelek to jest sześciokąt. Mhm. I teraz na każdym z tych kątów, na każdym z tych ostrych kątów może się dobudowywać coś. Więc wszystkie płatki śniegu mają sześć kątów. Nawet te igiełki, gdybyśmy je tak przecięli i dokładnie pod mikroskopem zobaczyli, one też mają przekrój sześciokąta. Po prostu musi być czas, a w chmurze ten czas jest. W zamrażalniku nie zawsze. No i tu wyjaśniliśmy panu Ryszardowi, jak to działa. I ciągle nie wierzę, że nie ma dwóch takich samych na świecie. No, prawdopodobieństwo jest wyjątkowo niskie. Nie wierzę. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Do jutra. Nie, nie do jutra. Nie do jutra? Dzisiaj czwartek jest, proszę pana. Aha, czyli do poniedziałku. Do poniedziałku. Super. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. 20 minut po 7, za chwilę tata, ale wcześniej jeszcze jedne gratulacje. Dla pani Małgosi, i to nie gratulacje, tylko po prostu zwyczajne gratulacje. Pozdrawiam. Ale bardzo serdecznie, bardzo dziękujemy, przekażemy na pewno Małgosi Maliborskiej-Plażmowskiej. No to teraz. Projekt Tata. Laureat złotego mikrofonu, to powinienem dodać jeszcze. Właśnie, powinieneś dodać. Mamy też uściskać Małgosię od kilku osób, które już za granicą. Tak. No a ja dzisiaj jestem nakręcony jak maszyna losująca. Troszkę żałowaliśmy z redaktorem, że to wydarzenie, które jutro będzie miało miejsce, to dopiero jutro, a nie dziś. Jutro. Ale postanowiliśmy być sprytniejsi niż zegar, kalendarz i wszystko razem wzięte. I no właśnie, po kolei. Dzisiaj są Andrzejki, no to w projekcie Tata powróżymy. To znaczy my w domu już powróżyliśmy i zaraz powiemy, co z tych wróżb wyszło. A ojców kibiców zachęcamy do podobnych wróżb, do zabawy z dzieckiem. No taka szybka propozycja na dzisiejsze popołudnie. Jak wiadomo, za pół roku piłkarski mundial, a już jutro w Moskwie losowanie grup eliminacyjnych Mistrzostw Świata w Rosji w piłce nożnej. Dowiemy się, z kim Robert Lewandowski. No i pozostali rycerze Adama Nawałki zmierzą się w walce o pierwszy od 32 lat awans z grupy. Kto trafi na Glika? A właśnie. Ale dziś każdy może sam sobie wywróżyć, tak jak to właśnie zrobiliśmy przy okazji, przypominając sobie, jak wyglądają flagi poszczególnych krajów, które się zakwalifikowały, gdzie na globusie te kraje można znaleźć, a więc edukacyjnie też było. No a jak takie losowanie przeprowadzić, opowie sam Tosiek. Najpierw trzeba poprosić tatę, żeby wydrukował taką kartkę, gdzie jest, musi być akurat, nie wiem, chyba raczej nie musi. Napisy, że jest koszyk pierwszy, koszyk drugi, koszyk trzeci, koszyk czwarty. To są takie kwadraty, w których są napisane różne nazwy krajów. Na przykład Rosja, Niemcy, Brazylia, Portugalia, Argentyna, Belgia, Polska, Francja. To był koszyk pierwszy. To są kraje, które będą grały latem w mundialu w Rosji. Żeby zrobić losowanie, trzeba zrobić losy. Na 32 karteczkach napisałem nazwy krajów. Tata to pociął i pozawijał w takie rulony. Nie mamy kulek do losowania, więc tata wymyślił taki trik. Chyba każdy zna klocki Duplo. Od środka, od tej wewnętrznej strony, tam jest taki walec. I tam wkładaliśmy te karteczki. Potem to zamykaliśmy. To są właśnie te losy. Wrzucaliśmy do... Nam przypadła akurat duża szklana miska. Po prostu mieszaliśmy ręką. Wyciągnąłem klocek, otworzyłem. Wyciągnąłem karteczkę. Tata zrobił tablicę z takiej dużej kartki. Cieńszego, miększego kartonu. I napisał jeszcze takie dodatkowe paski. Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D, grupa E, grupa F, grupa G, grupa H. W grupie A musi być Rosja jako gospodarz. Potem na zmianę z Alicją, młodszą siostrą, losowaliśmy drużynę. Tak, to wszystko wyglądało, potwierdzam. W powyższym instruktażu celowo pominęliśmy wynik losowania, by stopniować napięcie. Tym bardziej, że pierwszym wylosowanym, naprawdę, niczego nie ściemniam tutaj uczciwie, na pierwszym wylosowanym zespołem z pierwszego koszyka była... Polska. Yeah! Polska trafiła do grupy B. Taka pół grupa śmierci, pół grupa marzeń. A mogę przeczytać, jakie są kraje. Polska, Peru, Szwecja, Japonia. Myślisz, że to są rywale w zasięgu naszej drużyny? Tak, mogą nas łatwo pokonać. Ta Japonia, mi się wydaje, że oni nas raczej prędzej pokonają niż my ich. Peru to... Tata mówił, że to Polska, Peru to jest grupa marzeń. Szwecja... Tak sobie zażartowałem, że Polska będzie grała kontra dzieci z Bulerwem. W ogóle świetna zabawa. Polecam to wszystkim tatom i dzieciom. Teraz czekamy na prawdziwe losowanie. Zobaczymy, ile trafimy, ile krajów trafimy. No więc druga część zabawy przed nami. Ważne, żeby to zrobić dziś. Tak, tak, tak. No dzisiaj jest Andrzeja. Wróżby teoretycznie wczoraj były, jeśli się komuś przeciągnęło, to nic nie szkodzi. Wynik całego naszego domowego losowania, także innych grup za chwilę umieszczę na facebookowym profilu Projekt Tata 3. Bea, będzie dziś premiera, bo będzie krótki film o losowaniu. I teraz powinienem powiedzieć, jeśli się spodoba, to łapki w górę, subujcie kanał. I tak się mówi teraz w internecie, nie wiem, czy wiesz. Co ty mówisz? Naprawdę. Mhm. A jeśli ktoś z państwa tatów będzie też losował, proszę zamieścić swoje zdjęcia, może i filmy w komentarzach. Ja będę dawał koma lajki. Jak... Co ty robisz? No właśnie, ty się trochę musisz teraz, bo ja teraz ten...

Niedziela 3 grudnia, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 16 godzin nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym obradowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Posłowie zakończyli pracę nad poprawkami o 1:00 w nocy. Wrócą do nich już o 9:00. Do tej pory w ciągu 2 dni obrad omówili 85 spośród 132 artykułów projektu. PiS zgłosił do niego ponad 30 poprawek. We wtorek Sejmowa Komisja przyjęła prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na Atlantyku zakończyły się poszukiwania 74-letniego żeglarza z Gdańska. Mężczyzna wypadł za burtę w ubiegły wtorek. Po 7 dniach francuskie służby ratownicze zdecydowały o przerwaniu akcji. Żeglarz razem z żoną płynęli dookoła świata. W niedzielę kobietę z jachtu uratowała załoga tankowca. Teraz na pokładzie statku jest w drodze do Brazylii. Holenderska policja bada okoliczności nagłej śmierci skazanego za zbrodnie wojenne Slobodana Apriliaka. Po tym, jak sędzia Trybunału w Hadze podtrzymał wobec niego wyrok 20 lat więzienia, Chorwat oświadczył, że nie jest zbrodniarzem wojennym i z małej buteleczki wypił, jak mówił, truciznę. Po kilku minutach został wyniesiony z sali rozpraw w asyście lekarzy. Według chorwackich mediów zmarł w haskim szpitalu. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Środowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła lekkie spadki, ale też rekord indeksu Dow Jones. W reakcji na informację, że gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwijała się w trzecim kwartale najszybciej od 3 lat. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,44%. Nasdaq spadł o 1,27%. S&P 400 pod kreską. W centrum zainteresowania inwestorów także to, co dzieje się w amerykańskim kongresie. Tam batalia o reformę systemu podatkowego. Przewiduje ona obniżenie stawek dla osób prawnych i dla klasy średniej oraz uproszczenie systemu podatkowego. Prezydent Donald Trump naciska na parlament, by zakończył proces legislacyjny jeszcze przed świętami. Więcej o tym z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Obniżka stawek i uproszczenie systemu podatkowego to jedna z głównych obietnic wyborczych republikanów i Donalda Trumpa. Izba reprezentantów przyjęła już odpowiednią ustawę. W tej chwili nad projektem reformy podatkowej pracuje Senat. To jest dobry plan i mamy szansę na jego przyjęcie, bo republikanie kontrolują obie izby parlamentu oraz Biały Dom. Mówił podczas wieczoru w Missouri amerykański prezydent. Donald Trump tłumaczył, że reforma podatkowa spowoduje obniżenie stawki podatku od osób prawnych z 35 do 20%, zlikwiduje luki w systemie podatkowym, a przeciętnej rodzinie pozwoli zaoszczędzić $2000 rocznie. Plan ten jest jednak bardzo kosztowny. Według analityków spowoduje on uszczerbek dla budżetu na sumę $1,4 bln. Prezydent Trump i republikanie przekonują, że dochody budżetowe nie spadną, ponieważ reforma podatkowa spowoduje przyspieszenie wzrostu gospodarczego, co będzie skutkować dodatkowymi wpływami z podatków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To jeszcze informacje z Dalekiego Wschodu. Tam sesje trwają w Hongkongu i Seulu spore. Ponad 1% spadki na plusie giełda w Tokio. Euro kosztuje teraz 4,20 zł, dolar po 3,54, funt brytyjski po 4,77 zł, a frank szwajcarski 3,60 zł. Dzisiaj w kalendarium co najmniej dwie ważne publikacje. Główny Urząd Statystyczny o godzinie 10 poinformuje, jaka była dynamika wzrostu polskiej gospodarki w trzecim kwartale. W końcu poznamy szczegóły dotyczące struktury PKB, co dokładnie napędza gospodarkę, czy wreszcie ruszyły inwestycje. A o 14:00 także GUS opublikuje wstępny szacunek inflacji w listopadzie. Ekonomia w Trójce znacznie wcześniej, po 8:30. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ranek na ziemi lubuskiej mglisty, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami tylko na Pomorzu Zachodnim, a w województwie zachodniopomorskim bez opadów, a w większości regionów deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W centrum może spaść 15 cm śniegu, w górach 30. Przypominamy o tym od rana i proszę uważać na drogach. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 0 stopni w Katowicach i Bielsku-Białej, plus 2 w Warszawie, Kielcach, w Chełmie, Przemyślu, Grudziądzu i w Zielonej Górze, do 4 w Szczecinie i Świnoujściu, a w Radomiu plus 2 stopnie. Dziś i teraz poranna porcja złośliwości.

Jak to jest mieć mistrza w swoich szeregach? No jest to na pewno powód do dumy. Bogusław Orzeł, kierownik rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Wieluniu. Panowie są bardzo doświadczeni, reprezentują wysoki poziom, jeżeli chodzi o swoje umiejętności zawodowe. Na czym polegały zawody? Zawody polegały na rozegraniu 10 konkurencji włącznie z czasówką. Były trudne, bo trzeba było tam między tymi pachołkami manewrować. Luz był bardzo mały. A takie zawody mają się jakoś do życia? Tak, przekładają się na pewno, bo gdy wyjeżdżamy na drogę zimą, to my dokładnie nie widzimy, co jest pod spodem. Mamy te wysepki, które są przeważnie na środku jezdni, na osiach jezdni. Jeżeli ktoś nie jeździł pługiem, myśli, że to jest takie proste. Wyspa ma podbicia 10 cm. No uderzenie w taką wyspę to jest i pług uszkodzony, i wyspa rozwalona. Jadąc z takim sprzętem, no niestety zajmujemy trochę miejsca. Andrzej Pagacz, kierowca i operator pługosolarki. Do tego śnieg, który jest odrzucany, potrafi, jeżeli jest duży opad i wiatr na przykład, to nam po prostu część z tego komina, tego śniegu wyrzucanego potrafi wracać na jezdnię. No i później są najróżniejsze komentarze, do tego są sygnały. Bo im przeszkadzamy, bo oni chcą przejechać, a my akurat stoimy na drodze i utrudniamy przejazd. A my robimy to właśnie po to, żeby wszyscy mogli bezpiecznie przejechać. Powiem, że w tamtym roku bodajże dwa razy żeśmy wyjeżdżali, nawet wirnikiem. My tu jesteśmy na krańcu Jury Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej, bo tak się kiedyś to nazywało. No to potrafi na drodze 43-45 zawiać tak, że trzeba użyć tego najcięższego sprzętu. I wtedy się wyjeżdża. I wtedy się wyjeżdża. No to chodzi o jakieś odcinki, nie? Jest 100-metrowy odcinek, gdzie jest nagle 1,20 m śniegu i pan tego nie przebije niczym, tylko właśnie sprzętem ciężkim typu pług wirnikowy. Sprzęt też jest odpalany dwa razy w miesiącu, no żeby miał tą gotowość do wyjazdu, gdy zachodzi taka potrzeba. Często również w mediach można usłyszeć stwierdzenie: zima znów zaskoczyła drogowców. Bo to jest taka wojna. Kilkunastu ludzi walczy ze skutkami warunków zimowych, a reszta kibicuje i mówi, no znowu się im nie udało. W miarę więcej tej wyrozumiałości dla tych pomarańczowych lambi i dla tych naszych pomarańczowych pojazdów i ubrań. Działając na 5 powiatach, a taki jest obszar działania rejonu Wieluń, musimy mieć świadomość, że ten sprzęt przy akcji zimowej jedzie, można powiedzieć, przeciętnie 30 km na godzinę. Proszę sobie wyobrazić, że mając ograniczoną ilość sprzętu, nagle na tych 200 km w obu kierunkach pada. Czyli trzeba by przejechać 400, tam powiedzmy 50 do 500 km. Nie da się tego zrobić od pstryknięcia. A no właśnie. Dlatego, kochani kierowcy, uzbrajamy się w cierpliwość, a mistrza Polski w powożeniu pługiem można spotkać wtedy, kiedy sypie oczywiście, na takich drogach krajowych jak 74, 43, 45, 42, czy na całkiem nowiutkiej obwodnicy Wielunia, także na drodze ekspresowej S8 między węzłami Sieradz Południe i Wieluń właśnie. Pana Zbigniewa, mistrza Polski, odwiedził Kuba Witkowski. No i trzymamy oczywiście kciuki, kiedy będą odbywane zawody międzynarodowe zimowe konkursy drogowe. Tak się to nazywa. Wiem, że Trójka to nie jest koncert życzeń, ale gdyby była szansa na taką tematyczną piosenkę dla wszystkich stojących w korkach przez ten śnieg, był kiedyś taki zespół Ci Raperzy z nad Wisły i mieli właśnie piosenkę o śniegu pod tytułem Kiedy pada śnieg. Więc gdyby była szansa dla wszystkich, którzy mają dzisiaj problem z dojazdem do pracy, bo stoją w pięknym białym puchu, byłoby fajnie. Dziękuję bardzo. No to sprawdźmy, czy nam się uda chociaż we fragmencie. Kiedy pada śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, to nawet mi. Ciepło w nogi jest, choć mróz krzywi. Ciepło w nogi jest, bo wiosnka ta wszystkich rozgrzewa. Śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg. Ciepło w nogi jest, bo wiosna tam wszystkich rozgrzewa. Oj, rozgrzewa. Z dzwoneczkami było, czyli sezon otwarty. Za 11:08. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy. znał jak żyć. W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Takie pytanie, bo była mowa o panu Zbigniewie, mistrzu w powożeniu pługiem. Czy pan Zbigniew, pan mistrz, może otrzymał jakąś tabliczkę, jakiś emblemat na pługu, żebyśmy my kierowcy mogli rozpoznać pana Zbigniewa i móc tam jakoś przyjaźnie, nie wiem, pląpnąć? O, to jest bardzo dobry pomysł. Trzeba podsunąć rzeczywiście. Zgłosi się taką propozycję, no ale myślę też z drugiej strony, że to widać od razu, że po mistrzowsku odśnieżonej to się rzuca w oczy. To wiadomo, że to pan Zbigniew. No właśnie, a dzień dobry pani. Nie mogę się dostać do pracy. Na siódmą miałam być w pracy. Stoję w korku, ponieważ droga jest zablokowana, taka główna droga. Pada śnieg i po prostu wszyscy stoimy. I mam taką serdeczną prośbę. Jakby można było poruszyć temat spóźnienia się do pracy przez warunki atmosferyczne? Co wtedy mamy powiedzieć pracodawcy? A może jakiś pracodawca się odezwie i coś podpowie, jak do niego się zwrócić. W jakie słowa? Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Czy raczej pracodawca powie, stoimy, a praca leży. No bo tak to wygląda. Trzeba to potem nadrobić. I tak się biorą nadgodziny. A jeśli chodzi o koncerty, płyty, wydawnictwa, to sporo tego. Zaczniemy znów od Nowego Jorku. Tak się złożyło, dwa dni z rzędu. Od początku października Bruce Springsteen rezyduje na Brooklinie, gdzie w tamtejszym Water Care Theater występuje codziennie między wtorkiem a sobotą. Ale jeśli ktoś myśli, że przy najbliższej wizycie w Nowym Jorku zajdzie sobie na Broadway, wiedziony impulsem, zakupi bilet na któryś z najintymniejszych występów Bossa od 40 lat, może się nieco zdziwić. Ten maraton, który początkowo miał trwać 8 tygodni, został bardzo szybko wydłużony o 10 kolejnych. Teraz okazuje się, że zainteresowanie jest tak ogromne, że Bruce wydłuża tę rezydencję po raz kolejny. I do sprzedaży trafiły właśnie bilety na występy między 28 lutego a 30 czerwca. Ile trzeba wysłupłać? 275 zł po przeliczeniu. Najdroższe bilety 3120. Trafią najpierw do tych, którzy już wcześniej się zarejestrowali, zostali wpisani na listę oczekujących oraz do tych, którzy przeszli już ten etap i nawet dostali kod dostępu, ale nie udało im się kupić biletu. Pan Bruce będzie grał, a ja powiem, że kolejny w tym tygodniu muzyczne podsumowanie roku w formie listy najlepszych i najważniejszych płyt wydanych w nim przyszło od brytyjskiego magazynu New Musical Express. Na szczycie tej listy znalazł się album kilkukrotnie już wspomnianej w tym tygodniu przez nas nowozelandki Lord. Green Light to jest ten utwór i tak rozpoczyna się płyta Melodrama. We ordered different drinks at the same bars. Nominowana właśnie przez New Musical Express.